أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yelen gay nalaw ñi ngi and ak yeen ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala suratu ala imran ñu wara jël aya 23 24 25 ñetti aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ci jangal ñent mbir bi ci njëkk mooy min al i'raadi an allazina wal kufru bihi rafdu tahakumi ilayhi qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تاي توم بو نجيك بو ني جيل سونو درس سونو آي موي كيب كو دوم مويو اتا يالا جزاك الله خير سونو بوروم سبحانه وتعالى اتا يمي اتا képp ku ko bañ a attewoo yow ab yéeféer nga sunu borom moo wax ci alquran giñ naa ci sa borom yow muhammad gaañi duñu mën a gëm yàlla lu dul dañoo nangu attewoo ci yow dañoo nangu nga atte leen te soo attee ba pare duñu yëg ñagg-ñagg ci seen xol dañuy jébbalu nangu li nga àtte su fekkee nangu nañu loolu ñu nekk ay jullit su fekkee nangu wuñu loolu duñu mën a nekk jullit xam ngeen Omar ibnul Khattab radiallahu anhu ardaahu rey na benn waay boo xam ne ab jullit la lan moo tax Omar rey ko mooy waaji daa ñëw ci Abou Bakr ne ko man de dama am ak yahud bi problème ñu dem ci yonent yàlla bi mu atte ma waaye yonent bi li mu wax man dàkkooruma ci moo tax ma ñëw ci yow Abou Bakr Abou Bakr laaj ko luñ jote mu wax Abou Bakr daa di koy jox tooñ bi ne ko yow yaa tooñ ni ko yonent bi joxee woon tooñ gi mu ne dàkkooruma ci mu ñëw ci Omar mu ne Omar ñëw naa ci yonent bi mu atte waaye dàkkooruma ci de ma ñëw ci Abou Bakr mu dàkk mu atte dàkkooruma ci mu ram ma ñëw ci yow Omar ne ko xaaral ma ñëw dem daas jaasi ji ba mu ñëw ñëw ne ko loo wax mu ne maa ak yahud bii dañoo am problème ñu dem ci yonent bi ne maa tooñ dàkkooruma ci ma ñëw ci Abou Bakr mu ne maa tooñ dàkkooruma ci mu ram ma ñëw ci yow rek Omar dagg bopp bi ñu ne Omar kii jullit la mu ne dégg leen lu mu wax de dane yonent yàlla bi moo ma atte dàkkooruma yonent yàlla ku mu atte dàkkooroo doo jullit aaya bi daal di wàcc fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum képp ku nekk jullit lànk bañ a attewoo l'islam yow yaa tudde sa bopp julit mais julit yi yow bokkoo ci bu la neexee nag nga julli parce que sa julli gi du passé fi nga toog bu la neexee nga jàng alquran du faase fi nga toog, lu la neex ci l'islam nga def, waaye na nga yëg ne doo ci am benn tiyaaba, parce que doob jullit ab jullit day nangu attewoo li yàlla wàcce li sharia tëral li yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale ab jullit, loolu lay nangu attewoo. Loolu mooy lu njëkk lu ñuy jël ci sunu aaya bi nekk sunu kanam. Ñaareel bi mooy afsadu shay'in lil adyani bi aqaidiha wa shara'iha wa ibadatiha al iftira'u fiha wal ibda'u 'alayha wal qawlu fiha bi ghayri 'ilmin. Mbokk julit yi, li gën a bon ci li yàq diine, li yàq pas-pas, li gën a bon ci li yàq diine, di yàq pas-pas, di yàq sharia, di yàq jaamu yàlla, mooy jël ay fen dugal ko ci diine, jël ay gis-gis dugal ko ci diine, jël ay caaxaan dugal ko ci pas-pas, jël ay léegoon ak lëppoon dugal ko ci sharia. Loolu moo gën a gaaw ci lu yàq diine ak lu yàq pas-pasu nit. Te loolu tey buñ koy xool, danañ gis ne réew mi ñuy dund ci muy Sénégal, dara yàqul diine ji, yàq pas-pas bi, yàq sharia bi, yàq ibada bi, jaamu yàlla gi, lu dul ay mbir yu ñu ci dugal te dara du ci dëgg. Nga gis nit ñi di sonn ci yooyu bàyyi sharia. léeg-léeg sax nga gis koo xam ne ñun suñu yoon ci sharia, ñun sharia suñu yoon nekku ci, ñun daal dañuy déglu rek Samba su waxee suñu yoon nekku ci. Ab jullit nag bu ne sama yoon ci sharia, moom moo tuddee boppam jullit rek, waaye nekkatul jullit, ndax sharia du nit koy weddi. Sharia aw doxalin la wu yàlla wàcce jox ko Muhammad. Yow nag boo ne ànduma ci, ba pare nga bëgg ne man jullit laa, te nga ne ànduma ci, yaa tuddee sa bopp jullit. Dangay sonn rek, waaye yowmal xiyaam doo fayeeku te doo dugg àjjana. Dox naa léeg-léegi Omar, ab jullit la rey yàlla wàcce aaya alquran di ànd ak Omar. ñëpp ne ko Omar jullit la, waaye aaya bu mu wàccee yàlla kan la àndal? Omar. Kon ab jullit su ne sama fuu ci sharia, ñun suñu yoon ci sharia, ñun fii kenn du fi atte sharia, bu yeboo rek nga xam ne jullit boobu moom moo génne boppam ci l'islam. Tey da nga gis ay jullit yoo xam ne dañoo jiite ay ONG, ay droit de l'homme, ay rado, ay ONDS, ay ñoo ñëpp dañuy taxaw di weddi sharia. Waaw, peine de la mort dañ koy weddi, naan kenn du ko fi def. Pourquoi? Te yàlla moo ko wax, ku rey nañ ko rey. Te yàlla bi mu ne ku rey nañ ko rey, pourtant am na ñoo xam ne ci réew mi ku leen bëgg a rey ñu rey la. Wala lan moo tax Modou Ndiaye mële toog fële moom buñ ko rey day perte, te fi mu nekk Macky Sall ku ko bëggoon rey bu ñu ko jàppee nuñ koy def? Dañ lay rey. Xalifa diine bii tey ku ko bëggoon rey dañ lay rey. Wala lan moo tax ci réew mi am na ñoo xam ne ku leen bëgg a rey buñ la jàppee dañ lay rey? Waaye nag boo fekkee fële jaaykatu gerte caaf bi nga rey ko, perte na. Lu tax? Est ce que loolu mooy, est ce que loolu mooy diine? Est ce que loolu mooy tollale? L'islam nag moom ñëpp la tollale. Président bi ak jaaykatu café bee ñoo yem, seen bakkan yàlla ko moom. Moo tax yàlla mu ne ku rey nañ ko rey. Te loolu buñ ko defoon, xam ngeen lan la ñuy jur? Mooy dañuy dund walakum fil qisaasi xayaatun ya ulil albabi laallakum tattaqun. Aaya bi dong buñ ko jëloon di ko firi, dañuy xam ne wax ji waxu yàlla la. yàlla ne am ngeen dund wala kum fil qisas, am ngeen ci fayonte, ku def nañ ko def, ku def nañ ko def, xam nga lu ngeen ci am. Ñu ne amu ne dund, comme nekk na am na yoo xam dañuy arrêté seen dund. Xoola ki ñu fekk muy dawal oto, démb barki démb benn waaye nee na ma benn mbokkam day jaay, mooy ñu jaay carte téléphone yi, nekk ci motoom wékkoo saag bi mu def xaalis bi, benn moto dab ko ñu xëcc ko mu daan ñu bif saag bi dem, te moto baa ngi daw ci kaw tali bi, ñu bif ko mu daanu ñu xëcc saag bi, ñoom teg seen moto départ ñu bàyyi waaju mu daanu foofu ci circulation guddi. Ñooñu xam nga lu tax ñu am fit def loolu, parce que dara du leen ci fekk, dañ leen di jàpp yóbbu leen ci kaso bi, di leen indil ceeb, di leen indil yàpp, di leen indil ay banaana ak pomme, dem leen kaso yi ñuy seeti kaso, ay bom panaana lañ leen di yóbbul, añ yu neex yóbbu, di leen yóbbul njar. Ñu nekk fa du ñu fay courant, du ñu fay ndox, di sangu, di leerlu ci courant bi, di entraînement, di football, di def lu leen neex. Nekk fa ba ñaari weer ñetti weer génnaat, bu dee ku rey nit la ñu dugal la fa benn at génne la, nga ñëwaat rayaat keneen, bañ nañ ko sax ba ku ci génn kaso looy wax sama place boobu kenn jël maa ngi ñëw. Dañuy jàpp benn waaye yóbbu ko police, police ne kii barki démb la fi jóge, barki démb, c' est parce que kaso bi moo baaxul, c' est parce que islam amul kaso. L'islam nit ñi tey bu ñu attewoon Sénégal islam kenn du fi tabax kaso, kaso yëpp dañ koy toj, policiers yëpp dañuy dem uti ay tool bay, parce que amuluñu xeet yu njëriñ. L'islam xam nga lan la, loo def dañ lay def la nga def nga dem ñibi, da ngaa jam dañuy yóbbu waaji hôpital natt jam jam bi fu mu toll, ñu jam la foofu nga dem ñibi. Da ngaa dagg loxo nit ñu dagg sa loxo, da ngaa dagg noppu nit. Al aynu bil ayn wa sinnu wal jurxu qisas, soo jamee ñu jom la, boo jamee bët luqi bëtu jàmbur ñu luqi sa bët waaw. Su boobaa du kon kon gars yi du ñu reewee ni nga wax ak benn waaye rek mu daw tëj butel, damay naan laay fam dama koy kil, waaw gars yi di ko jàpp muy dof doflu. Da ngay gis rek ay fi mu nekk ni ci oto yi ay juróomi dërëm tax ñu jamante wecc juróomi dërëm nga tax nga rey nit, parce que reewande la, parce que après dara lu na ci fekk, dañuy dem jëlal la avocat. Bu dee kilifa la moom bal la lay dóor nga wat nga rob, mu dem ut ay kiyam ñu ne légitime de défense patatatata tututuru, waa ji dem këram wala mu joxe benn caution police dem tëdd këram di lekk, yow nga nekk alaxira. Loolu nag amul ci l'islam. L'islam ku rey nit yàlla dana dal lay rey, ëpp ñu yàlla yërmande, te yàlla li mu wax mooy dëgg. Raykatu nit bu ko fi société bi bàyyee rek mu rey ñëpp, parce que pomiteer bu nëpp la ci biir société bi. Kon nu ñuy def pomiteer bu nëpp ci biir saako nu ñu koy def, dañ koy génne sànni. Waa ji baaxatul comme day rey ay nit, dañ ko génne sànni ko fële ci àll ba, dafa sàcc yor ay jaaseem di dagg di koj di jamaate. L'islam waxul nañ ko yóbbu ci kaso bi, dafa ne nañu dagg main gauche bi, mais gauche bi lañ koy dagg ak pied droite. Bu wéree fu mu romb ñu ne kii dafa doon agressé ñu dagg ko, agresseur yi danañ yem. Kii daa rey nit ñu rey ko, kenn dootut rey nit. Mais xool leen dëkk yi koy def, waxuma sax ay bañ ko tey wala xeex reyante oto bi rek. Tali tali da ngay traversé tali bi, léegi benn oto bëgg laa rey nga rëcc, chauffeur bi wàcce verre bi ne la am nga sens ma taggal la samaam, saaga la saaga bu kenn xamul fu mu tàmbalee, kenn xamul fu mu yem. Loolu fan lañ ko teg? Ci ñàkk a def yàlla li mu wax. Yàlla nag moo wax dëgg. Société bépp société bu bañ a dund li yàlla wax nii rek lay mel, comme Sénégal nu mu mel. Nga xam ne dara du fi tegu ci yoon, dara dara du fi tegu ci yoon. Ku sàcc 500 wala nga sàcc dàll ñu ne sàcc la, ku sàcc ay milliards ñu ne sàccul, daf ko détourné, c' est détournement. Wala ñuy wax ministères yi sàcc milliards yëpp doo dégg ñu ne sàcc ci journaux yi, doo dégg ñu ne sàcc ci justice bi li ñuy wax, wala ñu ne bien mal, bien mal ak mooy sàcc rek. Lan mooy lan moo ko lan moo ko rafetal? Waa ji bu ñu fekkee léegi-léegi mu sàcc fi kalpa jàmbur, lu ñuy wax est ce que bien mal ak la ñuy wax? Lu ñuy wax sàcc. Kii sàcc ay milliards, pourquoi ñu naan bien mal ak yi? Lu sax waxuñu sàcc la, parce que àll lu ñëpp la jël. Kooku kay mooy sàcc bu mag bi. Mais da ngay dégg, xool lañ koy rafetal parce que ñoom ñëpp ay sàcc lañ. Dañu bëgg ñoom tamit ëllëg, bu leen mbir mu dawee mel, bu leen kenn wax sàcc, nañu ne non bien trac ou bien mal ak yi, wala ñu ne dafa détourné, wala ñu ne blanchiment. Waaw, fii Sénégal kenn xamul lu ñuy dund lan la. Dañuy defal ne nit ñi dañoo dof. Ma ne sàcc dërëm ak sàcc milliard mooyam ñëpp ay sàcc lañ. Te sàcc atteem mooy dagg loxo bi rek. Billahi buñ jëloon ñetti nit yóbbu leen ci stade bi dagg seen loxo, Sénégalais yi dañ ne cocc. Waaye fi mu nekk dañ lay jël yóbbu police. Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi ñu fiy tabax ay police, sàcc yi dañoo yokk wala dañoo wàññeeku? Billahi wallahi wa taalahi ci weeru koor lañ nekk, maa ngi ci néegu yàlla yor téere alquran cay ci fajar sama benn dëkkandoo, buntu këram lañ ubbi, ubbi buntu néeg bi, cop pati bagage yi ne fes dem ak moom. Léegi léegi tey ci fajar, tey tey tey tey tey sàcc yi dañoo yokk wala dañoo wàññeek? Kenn tontuwul de, dañoo yokk. Pourtant ñu am police muy yokk, fu nekk fuñ tabax site bu ñu ubbi dafa police muy yokk. Kon kay dafa am, dafa neex. Su fekkoon dafa métti du yokku, kon mbir mi dafa neex, sàcc gi dafa neex effectivement. Waaye buñ ci jàppoon ñetti nit, ñetti sàcc, ñu annoncé ko journal, ñu ne stade lañ leen di yóbbu, ñëpp nañ ñëw xool, ñu ñëw kët loxo yi ñëpp gis ko teg ci bët. Billahi wallahi wa taalahi ku mu neex nga di ñëw fanaan fii ci mbedd mi tëdd di nelaw, njaganaa yow sa milliard. Lan moo tax sàcc yi yokk? Lu tax? Bi ñu commencé am ay kaso ba léegi di gendarme, police, lu nekk, raykatu nit ñi dañoo yokk wala dañoo wàññeeku? Agression bi dafa yokk wala dafa wàññeeku? Dafa yokk. Kon kay xanaa fañ leen di yóbbu dafa neex? Su fekkoon kuñ fa yóbbu doo dellu si, te xoolal ñiy rey nit ñi ay groupe la ñuy doon, ay groupe di rey rek. Suñ leen jàppee nga dégg ñu ne ñoom ñoo ko reyoon, ñoo reyoon Kële, ñoo reyoon Samba, ñoo reyoon Mourou, ñoo dem dëkk sàngam rey, ñoo dem waaw ñooñu léegi dañ leen di bàyyi ci société bi, ñuy rey nit ñi rek. Léegi waa droit de l'homme lan lañ wax ci ñooñu di reyaate? Lii est ce que droit la? Ñan la ñuy défendre? Raykatu nit yi ak sàcc yi la ñuy défendre. Boo duuree sàcc yow police, ñu ne la non amoo droit di ko duur, amoo droit, léegi nag demal nga faj ko. Et puis da nga ko indil agnan, da ko indil agnan, yaa ko indil rek parce que yaa ko fi indi. Man sàcc dina ma sàcc, ma yóbbu la police ba pare di la yóbbul agnan rek ndéy. Waaye sëñ bi ñun ban àdduna la nekk? Lii est ce que ban loi la? Loi bi ñan la arrangé? Ah kon nag doomu ndey yi mbokk julit yi, ah yàlla daal li mu wax mooy dëgg. Suñ ko waxee defee mooy dëgg, suñ ci noppee mooy dëgg, suñ ko dundee mooy dëgg. Buñ ko bàyyee lii rek nii la ñuy mel, nii la ñuy mel, nii nii nii la ñuy mel, comme ni dëkk bi mel. Ay sàcc, ay agresseur, ay yu kenn xamul kañ la ñu yàlla di dimbali ci ñoom. Mbokk julit yi, sunu borom subhanahu wa taala lim ñu wax mooy dëgg. Li yàq tey diine ci, yàq pas-pasu nit ñi, xoolal pas-pasu nit ñi, waxuma diine ci, xoolal diine ji ni mu yàqoo Sénégal. Diine ji Sénégal amul l'islam nekku fi. Tey buñ leen doon laaj ñaata façon diine moo nekk Sénégal, lu ngeen di wax? Ba ci laa ilaha illallah bi nuñ koy waxee bokkul. Kër gu nekk ak sa laa ilaha illallah. Fii ma toog mun naa leen indil fukki façon laa ilaha illallah. Laa ilaha illallah bu nekk da ngay xam ne kër sàngam ñoo ko moom. Ñan ñoo moom boobu? Wax leen la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la eg so ngeen la ki day ma sha Allah ki mbax na ci sam way la ki sam ba ci mbax na yi fuñ jëm ñun diine dafa wara andal nit ñi mi du lan takale bu fekke limay wax du deug da ngeen di wax du deug yeen ñepp tek ngeen ci seen bëtt Senegal diine ji dañ cey duggal lu ci bokku diine bi dañ cey duggal lu ci bokku nonu diine ji amé lu ci bokku non la pass pass yi fi nekk ni nit ñi li ñu gëm du ben wala am na ñoo xam ne dañoo gëm ne yàlla rek yonent bi rek am na laamu am ñoo xam ne dañoo gëm ne dañuy gis yàlla wala gisu leen loolu yëpp am ñoo xam ne ñoom yàlla lañ yàlla man yàlla laa am ñoo xam ne seen yonent dafa ñuul mu ngi fii bañ nañ ko sax ba dañ koy def ci seen i t-shirt bind ko en anglais my prophet is black wala waaw fu ñëpp yonent bu ñuul yonent yàlla Mouhamed dafa ñuul wala déggu leen loolu yëpp déggu leen ko waaw kon diine ji dañ cee dugal lu ci bokkul islam da ne ñeenti jabar la ñuy am fii gis nga fi benn xalifa bu am njaganjaayu jabar wala gis ngeen ko wala gis leen ko gis nañ koo xam day tàkk rek di dem yoonam nikku ci boo waxee mu ne man sama yoon ci sharia waaw kon pas-pas yi sax dañ koo yàq noonu lañu yàqee sharia bi noonu lañu yàqee jaamu yàlla gi jaamu gi ibada bi sax dañ ko yàq sooy dégg fi mu nekk noddu yi doo xam sax façon noddu yi yan façon noddu la booy déglu jàng bi jàng bi dara baaxu ci julli gi dara baaxu ci koor gi bu ñuy wor a day ñuy wor suba ñuy wor ginnaaw suba juróom-ñaar fukki koor ku nekk nu la neex ñooy def kon li gën a bon ci àdduna mooy dugal diine ci lu ci bokkul rawatina nag suñ ci dugalee ay bànneexi bakkan ak sos ci lu ci bokkul sos tey diine ji l'islam bi fii ci Sénégal nit ñi bu doon diine bi benn pot ndaalu soow la bu doon diine l'islam benn pot ndaalu soow la sotti nañ ko ci bërigo pot ndaal boobu ñu def ci ndox pot ndaalu soow buñ ko defee ci bërigo def ci ndox ba bërigo bi fees ki ciy naan maa ngi naan njar maa ngi naan soow est ce que wax na dëgg lu muy naan ah loolu mooy diine Sénégal tey diine ji dañ koo njar ba kenn xamatul diine ji nu mu nuru kenn xamatul diine ji lan la ku nekk loolu neex ngay def avec ça ñuy rëy ay lamiñ di wone ak mbaa doola ak reewande ci kanamu yàlla naan li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk fii lan moo fi nekk man de ay simbkat laa fi gis ay góor jigéen ñuy jaay seen bopp ay mbër ay kànkuraŋ ay taaxuraankat ay xale yi jigéen yu def bopp neen ay xale yi góor yuy takk seeni tubéy ci seeni xotti taatu tubéy loolu de laa fi gis fi génne seen i slip fii lan la fi yàlla di gis ba mu koy yéem ana lu fi nekk lan moo fi nekk lu dul ak mbon ak jaay mbon ku nekk di jéem a jaay ne maa la gën a bon loolu de moo am Sénégal lu ko waral mooy dugal ay bànneexu bakkan ci diine ci da ngay gis benn groupe boo xam ne dañuy fanaane tux yàmba di tëgg ba bërsëg kenn du dégg ci koñ boobu def benn ronron di wër di fecc 9h ci guddi ba 5h di matin te boo leen xoolee dañuy fekk ñu tux ñoom ñëpp ba ne tag loolu diine la ban diine moo la daal ban diine moo am fecc diine l'islam bi ban aaya ngeen ubbi ci alquran yàlla mu ne fecc leen wax leen ma ko ubbi leen ban xadis ngeen gis yonent bi ne dee leen fecc wax leen kon sunu diine ji li ko yàq mooy ay bànneexi bakkanu. Li ko yàq mooy dugal ay mbir yu ci bokkul ci biir diine ji, kan du ko wax. Looloo yàq diine bi, yàq pas-pasu nit ñi, li ñu waroon fas gëm ko ñu yàq ko, ñu yàq sharia bi niñ ko waroon dundee ñu yàq ko. Loolu yëpp bi mu amee jikko yi daal di yàqu, jikko yi daal di yàqu. Kenn nekkatul jullit bu wér, kenn nekkatul jullit bu wér waaw mbokk yi. Loolu daal di jur ay bidaa yu dul jeex, ay wax yu dul kenn xamul wax yi, amul bopp amul genn. Ku nekk buñ la defalee tànk nga aye, ñu ne tey ñoom diw ñoo aye, soo dégloo tànt boobu, déglu waxtaan boobu, sa yaram day daw. Fii ku fi teew dugg nga àjjana. Seen aajo faju na yéen ñëpp insha allah. Ëllëg seen àjjana ci sunu loxo la nekk. Dañu laaj benn kilifa ci kili seen kilifa yooyu, ñu ne ko waa yow yéen lu tax nit ñi buñ ñëwee fii ñoom mbirum àdduna rek la ñuy wax. Dañoo bëgg liggéey, nañ leen dimbali ci gouvernement bi, nangam ak nangam, passeport yi, kër ci kër ci, lu tax loolu? Mu ne su ngeen gisee buñ ñëwee fii dañuy wax àdduna, alaxira diw rek la na ko ba pare. Alaxira moom amul problème, ku fa nekk kooku dem noonu njëkk fa rek la na lépp. Moo tax gars yi buñ ñëwee dañuy dugg àjjana. La ilaha illallah, waay waay, la ilaha illallah. Ak a neexoon waa Sénégal xam ci luñ leen dugal. Yaa layta qawmi yaalamuun. Ak a neexoon samay nit ñu xam regle nañ àllaaxira ba pare. Mohammed sax munu regle àllaaxira, bëgguma laaj keneen. Mohammed àllaaxira munu faa regle dara, munu ko, bëgguma laaj nag keneen. Loolu lan la jur? Mooy di wax ci islam bi lu amul benn xam-xam. Ku nekk ay wax Sénégal, ku nekk ay wax, ku nekk mooy wax, ku nekk mooy wax. Te xam nga lu ruslu doy waar mooy kii wax wala ñii wax. Duñ ne yàlla nee na, duñ ne diw nee na, sama maam nee, sama bàyyi nee, diw nee rek. Amul yàlla nee na, islamu Sénégal amul yàlla nee na, yàlla du wax dara. Islamu Sénégal amul yàlla nee na waaw. Soo ne yàlla nee na sax dañ lay mere, dañ lay def noonu waaw. Ñoom bugguñu ko wax yàlla kese kese, jamais. Yàlla rek ak soo ne nañu jaamu yàlla kese kese, nga gis gars yi mer commencé xonqal bët. Lan moo tax ñuy wax yàlla kese kese kese te diw nekk? Ñun xamuñu yàlla, diw lañ xam. Da ngay dégg ne ñun xamuñu yàlla, diw lañ xam. Soo bëggee jàngee neex, waxal diw. Da noonu yàlla yërëm. Mbokk yi, ñetteel mu daratul i'tirar bima yaquluhu baadul mufassirin wal muhsin ala al kutubu diiniya. Bokk na ci li yàq diine ci mooy bew gi nga xam ne bew na ko lenn ci ay nit yu jiite diine ji, jël aaya yàlla yi di ko firee nu ko yàlla waxulee. Su ma doon joxe misaal, lan la yàlla wax ci bu ñuy takk soxna? Fankihu ma taaba lakum min an nisaa'i masna wa sulaasa wa ruba fa in xiftum an la taadilu fawaahida. Nga gis kenn ku ñeme yàlla naan la, yàlla nee na bu ñuy takk jabar da ngay takk 2-2. Muy ñaata? Ni ñaata? Après nga takk 3-3. Muy ñaata? Ah après nga takk 4-4 boole loolu leen ñaata la ah waaw nga gis ku takk 18 jabar soo ko ne li nga def foo ko teg mu ne la alxuraan moo ko wax fankihu ma taaba lakum min an nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum an laa taadilu fawaahida nga gis koo xam ne du julli day jàpp ba pare toog du julli soo ko ne lii nag mu ne wala zikrullahi akbar allahu yaalamu ma tasnaun doo julli mu ne na yow xamoo yow déggoo alquran yow déggoo yéen déggu leen xamu leen baatin yéen lañ lay jéem a gëm ah dañoo war a julli de mu ne na non non wala zikrullahi akbar yàlla nee na toog rek di zikr moo gën a baax julli gis nga li ñuy firee aaya yi su fekkoon ne loolu la Mohamed dina julli su fekkoon ne la yàlla dina wax ci alquran aqimis sola xaafizu ala salawa fa waylun lil musallin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin lan moo leen dugal safara ñun dañoo ba ñun julli kon aaya yi dinañ wàcc kon yàlla dina nit ñi julli leen kon dinañ tabax kaaba gee yonente bi dina na cëpp Madina li mu njëkk a def balaa muy tabax këram mu tabax jàkk nga yi nit ñi nañu woor ñu ne non ñun duñu woor dañuy joxe ndawu ndawu rek ndawu la ñuy joxe duñu woor mu ra tey boo xoolee dëkk bi foo romb gis koñ boo def nga gis gaa yi di togg café day leen naan rek day leen def café gu ngeen gis rek naan ko waaw ngeen gis rek naan leen du dégg ngeen fi luñ wax ñu ne dafa am ñoo xam dañuy jël yuuru xaj ak yuuru xaw ma lan def ko ci seen lekk yi ku ko lekk topp leen du dégg ngeen ko waaw léegi na yéen na ngeen gis café gu ngeen gis rek naan waaye doon wax leen boo demee Colobane jumaa ibaadu ya fa nekk par vendredi dañ koy dañ koy def cuuraay cuuraay bi ku mu xeeñ rek boo fa jullee nekk ibaadu déggal waxu dox yooyu jumaa ji kay xanaa dañ koy def cuuraay ngir mu xeeñ def place bi ñu jaa waaye cuuraay boo xam ne ku mu xeeñ rek nga nekk ibaadu loolu bu ko yonente bi amoon kay kon du nekk di xeex kon day ñëw taal cuuraay ci àddina bi yëpp ñëpp nekk ay julit wala loolu yàlla dimbali mbokk julit yi lenn saa yi jàpp waxu yàlla di ko firee nu la neex day tax alkande dal ñi la wuyu si ci sa woote boobu tey da ngay gis lenn ci ay téere diine téere yoo xam dañ koy jàng ci àddina bi yëpp rawatina ci réew mi téere yi di wax wax yoo xam ne su fekkee dëgg la ki ñu wax ne moo bind téere yi moo wax loolu dëgg la kooku du julit ndax bépp téere diine bu ñuy askale ne ab julit moo ko bind téere bi wuuteeg alquran wuuteeg yonent bi téere boobu du téere bu baax nit kooku du nit ku baax ab julit du wuuteeg yàlla du wuuteeg yonent mais tey di nga dégg ay wax yoo xam ne ci ay cassette ay nit di ko wax naan diwa ko wax loolu bu dee dëgg la laa wax de parce que am na ci yoo xam ne ñiw dépasse dong ñoo koy wax ñiw dépasse bëgg ku leen jox rek ñu dem seen kër bu ñu liggéey Sénégal bokk na ci li ko yàq bañ a liggéey waaw bañ a liggéey bañ a liggéey bëgg a dund soo bañ a liggéey bëgg a dund nag foog nga wax lu dul dëgg li waa ji doon wax uy seer naa be à la hen carleur à la maçon à la ministre à la hen ñootoowo kambe fuf kala mu njiidaa heen jungo na daasina way no jungo mboom di kaangaani ni dañ ñoo dégg fi dugg waaw am ngeen ne loolu musiba la mu ne Sénégal bokk na ci lu ko yàq ay kilifa diine yu dul liggéey kilifa diine yu dul liggéey lan la ñuy liggéey lan la ñuy liggéey toog rek ñu indi di la jox soo liggéey lu baaxul. Yonent bi da doon liggéey jàngee ñu ne yonent sàmm na wala ñu koy fay, jàngee ñu ne commerce na. Ci commerce boobu sax ci la xamee Khadija ba denc ko. Yonent mësta toog croiser a braw musul am da doon daan dooleel pour bëgg a ñaq lekk ñaqu yaramam. Bañ na ko sax boo moo ne yonent yàlla Daoud kaana yaakulu min amali yadihi. Yonent yëpp am métier. Ibrahima lu mu doon def da doon tabax. Wa iz yarfaul ibrahima al qawaida min al bayt. Ibrahima moo doon tabax. Daoud lan la doon def? Moo doon defar yére guerre yi, mbubu kong yi la doon defar. Idrissa lan la doon def? Da doon ñaw. Yonent yëpp dañoo amoon mécc, ñëpp dañoo amoon mécc, yonent yëpp dañoo amoon mécc. Fii nag buñ la nee ilimaan dootoo liggéey, buñ la nee xalifa dootoo liggéey. Waaw da nga yor benn mbubu rek di toilette loolu du islam. Yonent dafa ànd ak sahaaba yi ñu rey benn xar. Biñ ko reyee am ku ne maa koy fees, am ku ne maa koy lakk. Yonent bi ne maay fori matt mi, ñu ne subhanallah toogal bu ñu rey nga lekk. Mu ne leen sayidul qawmi khadimuhum, ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéeyal. Pourtant mënoon na toog de. Est ce que bu toogoon dina lekk wala du lekk? Ah dina lekk, waaye dafa bëgg a jàngal nit ñi ne kilifa day liggéey. Est ce que xam ngeen ne yonente bi da daan fóot ay yéréem? Xam ngeen loolu? Est ce que xam ngeen ne yonente bi da daan raxas ay dàllam te du wax kenn defal ma ko? Est ce que xam ngeen ne yonente bi alayhisalaam da daan soq soq dugub soq ñi reeru kër gi njëlli mu soq ko ba loxo yi fut sallallahu alayhi wa sallam? Bu gars yi waxee mu ne leen xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrun min ahli, ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te man yonent maa gën ci sama waa kër. Maanaam loolu mu doon def. Xam ngeen ñu tax mu ko doon def? Ñun la doon jàngal ñun. Waaw ñun pour boo nekkee kilifa yi na nga yëg ne war ngaa raxas douce bi, na nga yëg ne war ngaa bale néeg bi, na nga yëg ne war ngaa lal lal bi, na nga yëg ne war ngaa laab xale yi, na nga yëg ne war ngaa raxas bool yi. Loo nekk nekk kilifa war ngaa def lii. Waaye tey yaakaar naa ne boo fekkoon iliman muy raxas bool da ngay dem ne koo baawaa do koo baawaa do mi tawyi mooma law ja wala aayo ah da ngay koo baawaa do mi galle ma ko mi tawyi ooma law ja mooy dañ koo mën dañ koo mën kii jabar yee ko mën. Damaa dem kër ga ma fekk jabar ji di ko fóornoo. Loolu ngay wax de wala nga ni kii daa gëm yàlla te dimbali këram déedéet da ngay dem ne moom kii ab yaafuus la. Maa dem fekk ñu tawal ko ñeenti paan laa la wax muy fóot day sax lañ yàlla yërëm lañ yàlla yërëm. Bokk na ci yàq diine gi mooy ay xikaayaat ay léeb ak ay lëppoon ñuy dugal ci diine ji ay léeb. Sénégal ñoo mën a léeb. Boo dégloo guddi àjjuma télé bi bu ñu génnee jàng yi laa ilaha illallah jaratul sax yow ngay julli dugg nga àjjana bu yàgg. Di nga gis benn waaye mu léebal la léebal la ba bâche bi ñu fi toog ñëpp dugg àjjana. Léeb yooyu moo yàq diine ji. Bokk na ci encore li ko yàq mooy alhikayat al batila, nettali yu amul. Abdul Qadir Jeylani moo pesoon malakal moo ci bët bi tuur. Alhaji Malik moo demoon Màkk fekk ñu tëj kaaba gi mu ñaan kaaba gi ubbeeku. Cheikh Omar fekkee na Badr Jibril da doon ñëw ci yooyu mooy yan fekk yooyu dara amu ci dara amu ci dara amu ci Alhaji Elhaji Omar nan lay demee Badr dafa fekkee Badr ñu ne bu muy judd ci weeru koor la woon yaayam julli ñaari rakka fajar jóg di bëgg a kabaraat di indi farata bi mu judd yaa ji jóg julli fajar xoolal xoolal waxu ndox yooyu jigéen bu amee doom dee dul julli wala wala fiq lu mu jàngale jigéen bu amee doom day am deret boobu tudd an nifas dafa am damul xayid am damul nifas damul xayid mooy jigéen bu amul doom deret deret boobu muy gis par weer damul nifas mooy deret bu am doom bu am doom du julli ñaata fan lay toog salaasata ashur léegi nan la ñuy waxee loolu xoolal fo te nag da ngeen yaakaar ne ñii rek la kilifa diine ku nekk rek am na lu ñu la waxal te loolu ñu la waxal li ci ëpp genn wàll gi dara du ci dëgg ngeen defe ne Abdul Qadir Jailani ñeme naa pes malakal moom ci fan lay gisee malakal moom ci sax ba koy pes ñu ne dafa am benn taalibem bu dee mu ñëw rek ne ana diw ñu ne dee na mu ne xaar leen ma ñëw rek mu naaw ko ji malakal mooti asamaanu premier rek toj bët bi tiw malakal mooti bët bi tuur mu ne nii rek pañe pañe ruy daa di wadd ñi dee woon ñëpp dekki taalibe bi dekki caxan yi caxan rek yooyu moo tax diine bi yàqu léegi nag su ko defee ñiy déglu fii yëpp dem gëm caaxaan yooyu nag duñ gëm yàlla loolu moo yàq diine bi mbokk yi bokk la ci yàq diine bi mooy at targhib awi tarhib al batil la mooy bëgg nit ñi jaamu yàlla ba nga wax leen lu yomb yaa ngi jox ay misaal yu naaw fi mu nekk nii ñun ñëpp loolu moo ndal bu ñuy julli ñi ci ëpp fatiha xulaan gëre falak xulaan gëre minnaas booru koowee booru koowee ñaa looy wax subhaana rabbi yàlla subhaana rabbi yàlla subhaana rabbi yàlla daal di sigg ñett xale ñu ne la ñett boo sujjetee ñu ne subhaana rabbi yàlla subhaana rabbi yàlla taaye sax xam na ñoo xam duñ ko def taaye nii dañuy yëngal rek asalaamaaleykum loolu la ñuy jàngal fi xool ni ñuy yombalee loolu te xam ngeen ne bu ngeen rukoowee du subhaana rabbi al azim kese ngeen war a wax ba mu tax julli gi gaaw comme 404 fur asalaamaaleykum moo tax Sénégal boo fi jullee gudd julli gu gudd boo paree dañuy xoolaat ki doon jiite kan la da ngay nekk gan ku fi julli julli gu gudd parce que xamuñu loolu ñoom yëpp dañ leen a jox lu gàtt lu ndaw lu gàtt lu dagg lu tuuti lañ leen jox ba ñu tàmm lu yomb nag waaw loolu moo ñu indil musiba doon bëggloo nit ñi diine faf liñ leen jox tuuti ba jaruñoo egg ci lu mag li nag ñu yem ci lu lee nag ne loolu la dootuñu ko bàyyi nag ba yowmal qiyaamati man lii lañ ma waxoon dem nañ dëkk boo xam ne sëriñ bi bi mu ñëwee ci dëkk ba mu jàngal leen nodd kenn mënul nodd mu ne bu julli jotee tëgg leen naxuma la de mun naa leen wax turu dëkk bi wax leen fi mu nekk jàkka-ja dama ko filmé woon sax nag ak ndënd bi sëriñ bi bi mu leen jàng bi mu leen tabaxalee jàkk jàngal leen nodd kenn mënuta nodd dëkk ba ndax ay séeréer lañ mun leen ut leen ndënd ngeen def ko ci jàkka ji bu julli jotee ngeen tëgg léegi nag génération yi di màgg nag di màgg paa yi dem xale yi ñëw ñii dem ñuy ñëw ba ñi fa nekk fekk fa ndënd mi ne dee ndënd bi kenn du ko fi dind ndax sunuy maam ñoo ko fi defoon sëñ bi ko fi defoon fan lañ jàng ci l'islam bu julli jotee dañuy noor dañuy nëd dañuy tëgg ndënd am na koñ dëkk yoo xam ne kenn du fa nodd kenn du fa nodd jamais am na dëkk yoo xam ne kenn du fa tabax jàkk boo waxee ñu ne la non rabu dëkk bi da koy bañ, dafa ñu ne jullit lañ. Xool leen ndakaaru, kenn du ma weddi ne ndakaaru dañ koy ñaanal, wala duñu ñaanal ndakaaru. Saraxu ndakaaru bi du ngeen koy dégg, ñan ñoo koy jiite, lan lañuy def, nag lañuy jël nag dugal ko ci biir géej nëq ko ba mu dee, wala ñu ci biir géej rey ko génne jox nit ñi yàpp bi ñu lekk. Ñu ne dañuy saraxal ndakaaru, loolu xërëm la, loolu diine, loolu bokkaale la. Dégg naa benn iliman di ko justifié naan ñuy wàcc téeméeri alxuraan ñu naan bokkaale la, ñoon alxuraan la ñuy jàng. Non, dañ ko mubawoo, nit ñi xam nañ soo defee lii kese dañ lay jam, moo tax ñuy dañuy jël affaire ay nanu nañ julli ñaar rakk pour mu nëbb affaire bi, wala nañ jàng alxuraan pour gars yi duñu xam lu xew. Xam nañ dañ koy nëbbutoo, loolu du diine. Lu tax nag bi jubaluñ ko penku, lu tax yóbbuñ ko ba ci suuf si rey ko, pourquoi pas, pour lu tax ñu koy rey ci biir géej gi, lu tax. Wala ñu nëkk ko, nëkk ko ci biir géej gi ba mu dee, wala dugal ko, dugal ko ba kenn dur ko gisatu ñu ñëwaat, lu tax loolu. Ak kan la ñuy jox nag bi ci biir géej gi, kan kan la, kan la, kon kay du diine. Kon yooyu moo tax diine bi xoolal léegi, te ñooñu di ko def. Soo leen ne du ngeen ay jullit, ñu mer, te duñu ay jullit nag. Bu fekkee fii ñu toog am na ku ci bokk, bu yeboo mu xam ne du jullit, ku def loolu doo jullit. Képp ku rey dara, sangoo deret bi, wala li ngay rey da nga ko jubaloo ko penk, wala tuddoo ci yàlla, bu yeboo nga xam ne doo jullit. Yenent bi nee na la'anallahu man zabaha li ghayrillah, képp ku rendi te rendiloo yàlla, yàlla na la yàlla solil yërmande. Yonent bi moo ko ñaan sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi, ñeenteel ci li ñuy jëlee ci aaya yi ñuy war a jàng mooy fadilatu zikri ahwalu yowma alqiyama, yàlla def ñuy fàttali mbirum yowma alqiyamati. Wa ma yulaqi fiha ahlu zulmi wa shirk, yàlla nettali wuñu rek yowma alqiyam, waaye déedéet def ñuy wax ñiy def lu bon ak tooñkat yi lan lañu nar a fekk yowma alqiyamati, ñoom lan noo leen fa nar a fekk. Lu tax yàlla di ñu wax loolu mooy pour ñu góorgóorlu suñu kemtalaayal kattan balaa ñuy bokk ci ñii di am problème yowma alqiyamati fii ci àdduna. Bu fekkoo dañoo soobu woon yoon woowu ñu tuub dëpp balaa loolu di ñu dal. Ñii tooñkat yi yàlla nee na yowma alqiyam duñ fa am jàmm, ñii def lu bon yowma alqiyam duñ fa am jàmm, yàqkat yi yowma alqiyam duñ fa am jàmm. Kon lii mooy ñeenti mbir ñuy jëlee ci ñetti aaya yi ñu war a jël tey. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara ila alladhina utuu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول المولى جل وعلا ألم ترى انظر وتعجب خللت يوم يوم محمد ألم ترى خللت وارو انظر وتعجب خللت يوم xoolal xool goo xam ne ak waar nga ciy jële ak jaaxle. Ndax soo xoolee ba pare la ngay gis da ngay fekk mu safaanoog dëgg. Lool moo tax lan la lay jural moy ak jaaxle motax mu ne la unzur wa ta'ajjab xolal te waru moy alam dara loy xol mu ne ila allazina jëm ci ga yele nga xamne utu joxe fo won na len dañ len joxon nasiban ben cieur min alkitab ci tere ba hazzan wa qistan min at-tawrat dañ len joxon len ci tere bi bañ len ko joxe ñu ne wolé nit ñi ngeen jëmé len ci tere bi jangalé len tere bi dundu len ko gëm len tere bi bañ len ko waxé ñom lan lañ def yud'auna ila kitabillahi yatlubu ilayhim bañ len joxe tere bi lan lañ sakku ci ñom moy yud'auna ñu sakku ci ñom an yatahakamu ñu attewo fi makhtalafu fihi min alhaq ñu attewo ci tere bi ci deug gi ci nek ila kitabihim allazi yu'minu bihi ñu ne len na ngeen attewo tere bi nga xamne mom ngeen gëm mom lañ wacc ci yente moy at tawrat fayabawna wa yuridun xam ngeen luñ def ñoom dañoo dumu yu téré ba ginnaw def téré ba téré barkelu comme niko julli di defé téré alquran bi lan mo taxone yalla jox ñuko han bu ñaaté wa té lan lañ ko def téré mbeur du gis ngeen barki dem di ginnaw mbeuri mom lañ yobu ci stade bi di dag ci di jox han wala lan lañ def téré bi téré barkelu tout ben kamil tek ci kaw armoire wala nga tek ko ci auto bi wala ngay raay rek diw sa kanam ñen ñi jël ko def ko ay téré diko def ay sakko ci seen dënd ñen ñi jël ko diko def ci ay jaaro yu ngand diko tax seen loxo ñen ñi diko sul ci seen buntu kër yi ñen ñi diko sul ci seen sal wala nga wax xalé yi ñen ñi bala ñuy jang téré bi am ku dé rek buñ ko suulé ñew wala suulé guñ ko ñu koy sang ci morgu bi rek nga dëgg ñu né nañ ko waccel kamil ku mën dara na nga ñew ngaay ñew tok ñi ci ëpp nak ak ka ñoo ñëmé yalla jangu ñoo dara rek dara lañ jangul tous té ki ñi jang alcorane est ce mom daana julli est ce mom daana wor est ce mom daana jang alcorane est ce geumon na alcorane est ce li alcorane doon wax mu ngi ko dundu wala ñi koy jang alcorane kay nañ xol ndax mom geumon nako ba pare alcorane du pour ku dé pour kan la pour kuy dundu yalla moko wax ci suratu yasin litunzira man kana hayyan yalla ne nañ war nit ki bala muy dé buñ ko baye bam dé mu ngi tedd ñu koy sang ñu naan wa aqimus salata yalla neen na ngeen julli mom dina julli wa atu zakata na ngeen joxe azaka legi nak su ko defé malaaka yi dañuy yëkëti waaji ne ko deglul say mbokk ñolay atté yaangi ni dé ñu ngi lire alquran bi lila yalla santon ñom ñu koy wax deglul ndeysa motax jangal ku dé alquran du dangereux la c'est ko ko gëmul won nak bu ñëwé ci azani fekk ndialo ka lool ñu ne ko déng lool aya bu ñëkëti malaakaay ne ko yaa ngi dégg dé ndaysan té gaay yi moom xamuñu ñu ngi yuxu rek parce que ñoo di jàng xam nga lu tax ñuy jàng ñu sawar wéccit koppor kessé mo tax ñuy jàng waaye buñ newoon kaay leen jàng ngir yàlla kenn du leen jox dara di nga gis ñu bëri dañuy dem seen yoon buñ toog moo tax même bu yow bu fekkee da ngay def loolu di ko defal sa benn mbokk mun ngaa bàyyi ba nga dem sa kër wala yow kese nga def ko fekkee mën nga ko waaw waaye dem jël benn groupe léegi sax koñ boo dem dafa am association kamil groupe kamil juróomi nit la dañuy nekk ñoom lool rek la ñuy def. Soo ñëwee sax bëgg a jàng dañ naan la bokkoo ci, bokkoo ci de, bokkoo ci. Wax nañ la lu leer nag, lii benn association la, benn groupe la, wax nañ la lu leer, bokkoo ci de. Waaw, nga ni man damay jàng ngir yàlla, ñu ne waa bisimilah kon toogal, gis nga, damay jàng ngir yàlla, ñu ne toogal. waaye boo ñëwee di jàng ngir am ci loolu ñu leen war a jox, loolu ñu waxaale ba pare dañ naan la sëñ bi bokkoo ci. xaaral tuuti, xaaral tuuti, affaire bi jàng nañ ko ba pare tuuta ci des. jox leen ma barkeelu, ñu ne la déedéet déedéet bokkoo ci, pour lan, pour doo am ci weccit gi. boo nee damay jàng ngir yàlla nag, ñu ne jëlal. kon gis ngeen ñii nag dañ leen jox téere. biñ leen joxee téere bi ñu sant leen nañu atte woo nañu woo nit ñi jëme leen ci yàlla, jëme leen ci téere bi, wan leen yàlla. pour lan biñ leen joxee téere bi, pour lan yudawna, ñuy sàkku ci ñoom ila kitabillahi, ci téere yàlla boobu ñu leen jox. li yaxkuma baynahum, pour ñu attee woo leen ko seen diggante. mbokk jullit yi, alquran bi yàlla jox ñu nii pour lan la? pour ñu attee woo ko suñu diggante. nan la ñuy jëflantee? aaya bi gën a gudd ci alquran lan lay wax? mbirum jëflante, mbirum bor. tey jii li tax jafe-jafe am ci suñu dund, ñun suñu biir, mooy alquran bi yàlla jox ñu pour ñu jëfandikoo ko, pour ñu mun a xam suñu biir naka la ñuy dundee. ñàkk dund alquran bi moo tax mënuñu jëfandikoo suñu biir, mënuñu jëflante jëflante bu baax. koo lebal du la fay, ku takk jabar du ko respecte, jigéen bi du respecte jëkkëram, papa ji du yërëm doom yi, doom ji respecte wuñu seeni bàyyi. dëkk bi mel ni parce que lu tax, parce que nit ñi xamuñu lu yàlla wax, kenn du leen ko jàngal. ñenn ñi téere bi dañ leen koy jàmbal ñuy naan, ñenn ñi ay ndombo lañ ko def, ay ndombo. léeg-léeg nga nekk ci jàkk, benn waay sës la poitrine bi nii këj, nga fekk fi 110 ndombo mu ngi fi. alxuraan du pour takk, du pour takk, pour jàng la, pour dund. xam ngeen lu tax du pour takk? aaye yi yiñ joxoon yonente bi biñ ko liggéeyee, lan la ko yàlla wax? waxu ko takkal, lan la ko wax? xul, xul mooy lan? waxal, waxu ko takkal. te pourtant dañ ko liggéey. te yow fii buñ liggéeyee nit, ñun di ko garab, lan lañ war a, lan la xel nangu? ñu ne ko takkal. mais yàlla waxu ko takkal, da ko ne waxal. xul a'uzu bi rabbil falaq, xul a'uzu bi rabbin nas, qul huwa allahu ahad, qul ya ayuha alkafirun, qul uhiya ilayya. qul lañ ko wax, waxal lañ ko wax. waxuñu ko naanal, waxuñu ko jàmbal, waxuñu ko takkal. ku ko gis, ku ko gis ci kaamil bi rek, yéen a ngi yor kaamil yi, ku ko gis rek dimbaliñ ci ngir yàlla, waxuñu ko. fu ko yàlla ne takkal, ku gis rek waxal. xoolal tey njabar ni mu doxee Sénégal, bu demee ba mbëri di jël alxuraan di ko yóbbu ci stade, ça veut dire que ñun ñoo gëmul yàlla rek. est ce que xam nga mbëri ñamuñu yóbbu xasaaya ci ak stade bi, xam ngeen loolu wala? ah, dubu Tidiane, dubu Mourid, dubu Layène, dubu Tianaba, dubu Ndiassaan, dubu Niassène, dubu dugg, kenn ñemewul fekk benn sëriñ bu bind benn téere, nga jël téere bi yóbbu ko stade naan ko nii. acca wax leen, mais lan moo tax ñu yeb alxuraanu yàlla bi? c' est parce que amul alxuraan bi ñu koy aar, amul, amul, amul kuy aar Sénégal alxuraan, loolu moo tax. mais bu doon, bu doon benn téere sëriñ lañ fa yóbbu, la ilaha illallah, léegi nga gis gars yi song stade bi di ko mbëkk ba mu rot, mbëkk ay seen bopp lañ koy mbëkkee, tel birigi di wante, tel birigi di wante. gisoon naa benn baar, baar bu ñu tudde woon benn sëriñ, ñu bind baaru diw, baar. mais baar bi dañ koo dóor ay kurbam moo ko rumux. Waa alxuraan bi nag moo ëpp gën a rëy loolu. alxuraan bi dañ ko war a aar parce que mooy sunu constitution, mooy sunu système bu ñuy dundee ñun jullit yi. Ab jullit ndax am na ci kaw suuf lu gën a rëy alxuraan? Gis nga fi mu nekk nii, nii ñu def téere bi nii, nii nii kii def téere bi nii, nii teg ko ci kaw sijaada bi. Arabie Saoudite kenn ñeemu ko faa def. Nekk naa ci biir Kaaba gi, lal sama sijaada, teg ci kaamil, jóg di julli ñaari raaka. Waaye biñ ma yuuxoo dama dagg ñaari raaka yi jël kaamil. Ñu ne ma yëkkatil téere bi, ma ne leen ci kaw sijaada la nekk. Ñu ne ma ci suuf nga ko teg. Waa ji dafa ndaw fa la ñëw jël téere bi daal di koy fóon teg ko ci dënnam doog ma ko jox. Ma ne ko jazakallahu khairan. Te pourtant ñun fii xoolal loolu dara ci ñun. Jël téere bi ne ko nii bii pour man ci sijaada laa ko teg. Ñun mais parce que ñun dañ koo fonkul moo tax. Parce que ñun fonkuñu ko loolu moo tax. keroog dama ko wax fi beneen waaye daal di toog fële ne ma man tamit def nañ ma ko. Fii laa ko doon waxee ci jumaa ji fii ma toog. may wax ne def nañ ma ko. Beneen waaye yuuxu fële ne ma man tamit def nañ ma ko. C'est parce que ñun Sénégal loolu lañ xam. xamuñu alxuraan dafa na war a nekk ci kaw. wala ñun ma def fonkuñu ko. moo tax keroog bi ñu koy bay ci estaat bi di ko fawee naqariwuñu. ci wax rek lañ yem ci wax rek. wallahi am na dëkk yoo ko doon def. doo ñibbi sa kër. wala bala ngay ñibbi da ngay ñëw fekk police moo lay escorté yaag sa njaboot. parce que alxuraan bi amuñu lu ko gën a fonk mbokk. amuñu lu ko gën a rëy. bu fekkee ne gëm nañu yàlla. léegi nag yàlla subhanahu wa taala moo ñu ko jox pour ñu war ko àttewoo. li yahkuma baynahum ngir ñu àttewoo ci sunu diggante. lool moo tax yàlla jox ñu téere bi. waaye fan la ñu mujjeeg moom mooy li yàlla wax ni summa topp yatawalla wane na ginnaaw du mooyu fariqun benn kuréel minhum ci ñoom wa hum mu'ridun. yatawalla yarji'u dellu na ñoom gaa yooyu le ala adami al awdati ila al haq. lan moo tax ñu du mooyu téere bi pour bañ a dem ci dëgg gi. loolu moo tax Sénégal du ñu dum ci alxuraan parce que bu ñu demee ci alxuraan dañuy dem ci dëgg gi. loolu moo tax koo fi wax mu ne sunu yoon ci sharia. parce que bu ñu ñëwee ci alxuraan dañuy gis dëgg bi. ah day fekk sëriñ bi takk 92 femmes nga bugg ko ne dafa aram ndax alxuraan waxul loolu lan lay wax. waaw ñun dunduñu sharia. man dunduma sharia la lay wax. wala nga ñëw fekk nit ñi duñu woo nga leen loolu ñu wax ñu ne la ñun dañoo jot ndigal ne ñun bu ñu woo nga leen ah alxuraan ñu ne la déedéet ñun suñu yoon ci sharia. gis nga nga ñëw fekk waajee moom ñoom du julli nga ne ko lu tax mu ne la ñun suñu yoon ci sharia. waaw sharia moom ay bind la rek ay bind la ci kaw ñun ca biir lañ jëm ca biir di ngandal nag fekk demuñu fan fudul fii fii lañ jëm fii fii xam ngeen fii fii mooy fan bakkan bakkan kese moo leen ci bàyyi. waaye yonente bi lu mu ñemewul woon def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi lu mu amul woon xam-xam naan ca biir ak ca biti ku ko def da ngaa jàdd donc lañ laa war a ñaanal yàlla da ngaa jàdd kese. waaye nit ñi moom duñu xam ne kii daa jàdd duñu xam ne kii daa jàdd ñu ñaanal ko yàlla jéem koo jubanti waaye dañuy ñëw di ko topp ak di ko ngandal ak di ko jéem a gëm. waaw di ko jéem a gëm. alxuraan bi yàlla bi mu ñu ko joxee dafa ne nañ ko àttewoo. waaye lan mooy mbetteel suma topp yatawalla wane na ginnaaw fariqun benn kuréel minhum ci ñoom ba ñu wane ginnaaw lan lañ def waxum ñoom mu'ridun dañoo dum mooy alxuraan bi wan ko ginnaaw. waaw seen yoon nekk ci léeg-léeg nga romb ay nit fajar nga gis ñu yor yeneen téere di ko jàng boo leen ne doo jaan alxuraan ñu ne no alxuraan rakkal la, alxuraan rakkal la, alxuraan rakkal la, dañ koo nal diw gi leen dindi diw gi. Yéen ni ngeen di jàng noonu rakkal bi ngeen di jàng, ñun li ñuy jàng ci téere yi mooy diw gi. Te li ci yéeme mooy bu julli jotee waa ji day bàyyi diw gi ñëw ci rakkal gi. Dégg na li ma wax de, waa jooju naan la alxuraan rakkal la, du ma ko jàng. Su julli jotee day bàyyi diw googu mu yor ñëw ci rakkal gi di ko jàng. Ndeysaan, xoolal ku gëm ne alxuraan rakkal la. Xam ngeen rakkal? Xam ngeen rakkal? Est ce que nit dina lekk rakkal? Xalan moo koy lekk? Xar. Ñu gëm ne alxuraan lool la, moo tax duñ ci jëriñu. Billahi wallahi wa taalahi duñ jëriñu ci alxuraan parce que gëmuñu ne waxu yàlla la. Loolu moo tax ma leen di wax nii li ma leen di wax. Moo tax ñu koy teg ci suuf, duñ ko fonk. Te bu njëkk ba, pourtant bu njëkk ba mag ñi fi nekkoon duñu gëmul alxuraan ba. Boo gisee benn feuille buy naaw ci mbedd mi nekk bindu arab da ngay dem for ko. Loolu man dund naa ko, man dund naa ko. Gis nga journal arab yi ñu doon gis nii léegi muy tambambalu ci mbedd yi, bu njëkk ba soo ko gisee rek da ngay ñëw jël ko lem ko gas ba mu xóot suul ko. Pour yow lay lan la alxuraan? Ñun dund nañ loolu fi, te ay xale yu ndaw lañ. Parce que lan moo waral loolu? Mooy dañoo defoon ci bopp nit ñi ne alxuraan da ngeen ko war a fonk. Mais léegi boo fekkoon fii kaamil bi laa la wax muy pënd ak poussière sa yoon nekk ci, doo ko sax laal. Parce que dañoo génne alxuraan ci suñu xol yi, dañ ko dumuy wane ko ginnaaw. Dañoo bokk ci ñooñu nga xam ne yàlla mu ngi loon yonent baa ngi leen doon wax ne yaa rab inna qawmi ittaxazu haza alquran mahjura. Yonent bi alayhi salaam dafa dem ëllëg ci kanamu yàlla taxaw ne yàlla nit ñi dañoo dumuy sama téere bi, dañ ko gàddaay. Dañoo gàddaay alquran tey, xamuñu lu tax alquran jóg. Ku am sa doom foo koy yóbbu mu jàngi nasaraan. Waaw, bu jàngul nasaraan rek da ngay dégg ñu ne ah Sénégal de boo jàngul tubaab doo tekki. Loolu de deñ na moom, loolu de weddi nañ ko, loolu de jamono weddi na ko. Ñu nekk ni ñi gën a souffrir ci Sénégal mooy ñi jàng tubaab. Da ngay jàng ba jeexal doo liggéey, boo ma sax doo liggéey, waaye da ngay jàng ba am bac doo dugg université. Nga nekk fi di taxawaal di grève rek. Léegi nag nga rusa jaay socc, waaw nga rusa liggéey. Liggéey ndaw ndawaan yii nga xam ne ci nga war a tàmbalee nga rus koo def. Fooy mujj nga nekk góor jigéen, wala nga nekk ab franc-maçon, wala nga dem nekk ku murtat pour nga am xaalis. Kon kesal RFI Radio France Internationale semaine bële passée dafa doon def benn seetlu. Mu ne dañoo gis ne franc-maçonnerie dafa tasaaroo ci Afrique, rawatina pays yi Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ñu ne lan moo leen jaaxal? Mooy jeune intellectuel yi ñoo ci ëpp. Jeune intellectuel yi ñu ne ñoo ëpp ci moment bi ñu toll ci franc-maçonnerie ci Afrique. Dëkk yi Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Te loolu ku am xel di xool réew mi xam ne loolu dëgg la. Jeune intellectuel yëpp ay cadre lañ léegi, ay borom xaalis lañ, ay boromi R plus 4 R plus 3 ay 4-4 fan lañ ko jëlee? Fekk nañ fi ay paa yoo xam ne juróom ñeen fukki at ñu ngi liggéey, mënuñu am sax kalaando. Am na ñoo xam ne amuñu sax kër. Yow démb nga am bac, ñëbbu la France, nga def fa 5 ans jàng, ñëwaat nekk cadre banque. 3 jours nga am benn xottu terrain en maris. Weer dee nga boole ci 4-4. noonu la gars yi di naawee parce que franc maçonnerie la ak boo jigéen ak yu kenn xamul lañ dugg ñu leen di financer. Donc kese la lii ma wax Radio France International moo ko def moo ko wax mu ngi noonu mbokk yi. Borom bi nee na zalika lu waral loolu bi annahum ñoom lu tax ñu tànn adduna du mooy alquran lank sharia yàlla bi ne du ñu roy Muhammad du ñu topp borom bi lu ko waral bi annahum ñoom qaalu dañu ne lan tamassana duñu laal ak annaaru safara illa ludul ayaman maadudat ay fan yu ñu lim yu sunu maam yi jaamu woon ëkk wa nag ba. Da ngay dégg fi benn waaye mu ne la man de naa am xaalis ci àdduna rek ma duggee safara sax baax na naa am xaalis rek. Lan moo tax banu Israil du mooy woon téere yàlla parce que dañoo wax ne ñoom 40 jours la ñuy dugg safara après yàlla da leen di génn dugal leen aljanna 40 jours. Waaye xam nga même bu doon loolu dëgg la même bu doon 40 jours la ñuy dugg safara mbokk yi ma ni safara teg ci baaraam sax ëpp na waxuma laa nag nga ciy ne 40 jours safara. Tey bu ñëwoon kenn ci ñun fii kaa ñu jël brin almet ñu taal ko ñu tiimale ko ci sa nopp ba brin bi jeex ñu jox la 1 milliard kan ci jàkkee bi moo koy nangu 1 milliard laa wax de kan ci ñun fii ku ñu wax kaa ñu jël sonnel ñu taal sonnel bi nga teg ci sa loxo nii ba sonnel bi jeex ñu may la benn R+5 ku koy nangu. Ñoom bu ñu amoon xel xam ne safara nit mënu ko dékku waaye ñu ne d' accord nañ ñun danañ dugg safara mais 40 jours kese illa ayaman maadudat lu dul fan yu ñu lim fan yooyu mooy yan fam fan mooy fan yi seen maam yi jaamu woon nag ba nu mu tuddati du nag la de nag nuñ koy xecoolof yëkk yëkk mooy bi leen Moussa bàyyee dem ci montagne ba di wax ak yàlla saami riyu daa di ñëw defar benn yàlla defare ko or Moussa saami riyu yonte yàlla Moussa del siwaat mu fekk gaa yi wër nag bi di ko jaamu fan yooyu ñu jaamu woon nag bi muy 40 jours waa banu Israil ñoom nee nañ bu ñuy dem safara 40 jours yooyu dong leen yàlla di lakk après yàlla di leen di génn dugal leen aljanna. Waaye dama ne ku am xel te xelu safara benn seconde sax ëpp na ci benn seconde ëpp na ci safara waxuma laag nag 40 jours ku yendoo tàkk suba ba ngoon ndax di nga fa desati ku ñu yendoo taal suba ba ngoon di nga fa desati lan lañ fay fekk doomu taal 40 jours nag buñ la koy lakk luñ fay fekk xanaa foofu si kenn dootu fa fekk sax doomu taal 40 jours. Kon ñàkk xam mooy waral yenn yi ak bëgg di discuter suñ la ne yàlla nee na nga naan waaw waaye xoolal di ngeen dugg safara ñu ne waaw d' accord nañ dinañ dugg safara waaye 40 jours illa ayaman dul ay bis yoo xam ne maadudat haza qawlul yahud nee na lii waxu yahud la ñu ngi jublu ci te nañ dugg safara boobu bi ayamil arbaina ci ñeen fukki fan tilka lati abadu mooy fan yooyu nga xam ne jaamu na ko jaamu na fiiha ci moom al ijla yëkk wa baada xiyaabi Moussa ginnaaw ba Moussa absenté dem di déeyante ji ak boroomam Moussa saamir yi daal leen di utal ak yëkk ne lii mooy yàlla Moussa ñoom tamit ñu daal di wër yëkk wa nag di ko jaam. Moo tax mbokk yi ku nekk war na bàyyi xel ne ku yàlla jubal rek mooy jub ku yàlla seetaan nga sànku Moussa samiri bi defon yek yek wa kiko defaron xam ngeen kan moko yar Musa samiri ko xam ko yar Jibril Musa bi nek yonent kan moko yar Firawna ñaar ñi kan mo wara bax ki Jibril yar ak ki Firawna yar kan mo wara bax Jibril yar waye xolal koku mo nek ab yefeer ki Firawna yar koku mo nek ab yonent motax way kat bi ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al mu'limu فموسى الذي رباه جبريل الكافر فموسى الذي رباه فرعون مرسل ني ني نيت سوكو يالا بيندي بيندي سي جيوب ني داي تخي دي داي تخي دي داي دغ سفارا كين من تا فخه با نيت كوكو جوب تي نيت كوكو كوكو ياكار بيرتنا كو بوج سي موم دارا بيرتغا دوكو ام ñu ne lu tax nga wax loolu mu ne xoolal Moussa bi nga xam ne Jibril moo ko yar mu nekk yéefér Moussa bi nga xam ne Firawna moo ko yar mu nekk yonent bu yàlla yónni kon mbir mi ci azal la ci azal yenn saa yi nga wax loolu nag benn waaye ne kon kooku dugg safara yàlla daf ko tooñ lan moo tax yàlla def ko mu baax ñaari tontu bi foofu ñaar la bu njëkk bi mooy ki moom lu ko neex mu def ci li mu moom wala yaa moom sa oto bi couleur bu la neex nga peintre ko wala wala yaa moom ginaar gi bu la neexee nga lekk ci doom yi bu la neexee nga baxal ci nen yi est ce que boo toggee ci doom yi ndogu wala nga baxal ci nen yi ndogoo da ngaa tooñ ginaar gi mag gi wala nga tooñ lu tax tooñoo ko yaa ngi lekk ginaaru nen yaa ngi lekk nenu ginaar gi de xam nga yow da ngay am bakkaar safara nga jëm déedéet yaa ko moom li nga moom lu la neex nga def ci bu la neexee xar mi nga rey ko yaa ko moom bu la neexee nga rey nag bi yaa ko moom est ce que nga rey nag bi di ko ndogoo da ngaa tooñ nag bi wala da ngaa tooñ mbokki nag bi déedéet yow yaa ko moom yàlla moo ñu moom lu ko neex mu def ci ñun bu ko neexee mu guddal sunu fan bu ko neexee mu rey nu bu ko neexee mu gàttal ñu bu ko neexee mu njoolal ñu bu ko neexee mu wan la dëgg gi nga gëj jàpp ci dëgg gi dem bu ko neexee mu bàyyi ko fi wan la leneen nga ngëpp ci dem beneen tontu bi mooy yàlla sax nag du def noonu ginnaaw ba ñu bindee ñun ñëpp lan la bëgg ci ñun ñu jub ñu baax wala yarda li ibadihi al kufra yaa leen a bëgguma ngeen nekk ay yéefér nanguwuma ko loolu moo tax ma yónnee leen ay yonent loolu moo tax ma jox leen ay téere loolu moo tax ma defar aljanna loolu moo tax ma defar safara pour wax leen ñi baax dama leen di fay yóbbu leen aljanna ñi bon dama leen di lakk ma yónni yonente yi nañ ñëw orienté leen ma wan leen ñaari yoon wax adaynahun najdayni ma may leen xel xel xel mi ma leen may pour ngeen xam lu ngeen di def kenn ci ñun mbokk yi kenn ci ñun su demoon ci benn kër léegi léegi fii nu toog bu ñu tafsiree ba pare nga ànd ak benn waaye ngeen dem ci seet kër mu ñëw ubbi saal bi gaz baa ngi nii ñu taal fauteuil baa ngi nii mu ne la toogal exil exil nga dugg mu ne toogal foofu rek la yem toogal la wax ku may wax fu muy toog fauteuil lu tax nga toog ci fauteuil bi ku la wax nga toog waxul toogal ci fauteuil bi da ne toogal gaz baa ngi nii fauteuil baa ngi nii foo toog lu tax lu tax toogal ci gaz bi lan nga utiliser ba toog ci fauteuil bi saxel jeex na jeex na sa xel mi la yàlla may moom nga utiliser ci lépp noonu nga xamee ne fauteuil pour toog la gaz bi du pour toog boo ci toogoon benn waay ñëw nga ne la yow foo toog nga ni ko man kay dafa ne ma toogal rek ci gaz bi lu la waajooju di wax lu mu lay wax da naan kii seeti leen ko day woo day dem sa papa ne sa doom ji xoole ko quoi kii am na lu mu des. Gis nga kon gis nga chaque jour saa yoo gisee ku utiliser wul xelam rek dañ lay yedd, dañ lay yedd chaque jour boo utiliser wul sa xel ñu yedd la. Kon balaa ngay def dara lan nga war a def, xool sa xel, xalaat, parce que yàlla loolu moo tax mu def may la ko. Mais ñun diñu xalaat, ñaari sàcc dañoo ànd, ñuy dajj benn bitigu waay, ñuy gas fondement bi, waa ji ndekki yëg na ko yeewu na toog di leen xaar. Ñoom ñu ngi ci waajaan ci biir, ñoom ñu ngi ci biti. Kenn ki bi mu dugalee loxo bi, borom bitig bi ne loxo bi teep, jël jaasi ji ne ko lépp mu dagg. Xam nga kee xam na ne dagg nañ loxo bi, mu xëcc loxo bi nëpp ko ci ginnaaw. Daan ne morom bi dugalal, dugalal nga xool, dugalal. Waa ji daal di dugal. Waa ji bi mu dugalee ñu jàpp loxo bi, mu ne jàpp nañ sama loxo de rek mu daal di génne loxo bi dagg, mu ne bala ñu koy bàyyi mu mel nii. Bi mu ko nee dugalal da ko doon wax ma xool sa loxo, ma xool loxo bi nga génne parce que da ko génne nëbbu ko. Kon kay da ko waroon wax ne bi mu ne moromam bi dugal da ko waroon wax ma xool, ma xool, ma xool sa loxo bi. Kon est ce que bu xooloon loxo bi dina dugal? Waaye mu ne ko dugalee rek mu daal di dugal. Ñu jàpp loxo bi, mu ne ko jàpp nañ sama loxo de rek mu génne loxo bu dagg bi, ne ko bala ñu koy bàyyi mu mel nii. Kon lan la bëggoon? Ñoom ñaar ñu yem ab julit nag du mel noonu, ab julit day yeewu. Yenent bi nee na ab julit waruñu koo matt ci pax ñaari yoon. Nga dugal sa loxo ñu ne la tëf nga dugalaat, yow amoo xeeb. Boo dugalee sa loxo ñu matt ko kay loxo warta dugal. Waaye ñun duñu xalaat suñu xel. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne ñoom nee nañ lan tamassana dunu laal annaaru safara illa ludul ayaaman ay bis maadudaat yu ñu lim. Lu tax ñu wax loolu yow borom bi? Mu ne wa garrahum war na leen fii diinihim ci seen diine maa kaanu la ñu nekkoon yaftaruna di ko sos di ko fen yakzibuun. Seen di lan moo tax ñu ne safara ay fan lañ fay def? Mooy wax yañ doon wax ci seen diine jël, nangam ak nangam sàmmaak dem diw moo demoon kaw asamaan, diw moo yëgoon ci géej gi, diw moo mbëkkoon weer wi, diw moo àjji woon biddeew yi. Wax yooyu moo tax tey lii dal leen dal leen. Lool moo leen war, lool moo leen nax. Wa garrahum yàlla ne war na leen fii diinihim ci seen diine maa kaanu yaftaruna lañ doon sos. Lool moo leen war, moo tax tey diine ji lu nekk la ñuy wax. Lu nekk boo génnee fii tey nga fekk fi ay nit yu wooru nga leen yéen lu tax wooru leen luñ lay wax? Foog ñu indil la wax, foog ñu indil la wax. Naan la ñun soo gisee wooruñu ñun dafa am fu fu ne këng fu wér këng fuñ ko teg. Waaw waaw yow nag xamoo da ngaa war a noppi di ku di la ko libal ak di la ji ma ñàngal. Fekk dara taxul wooru ji rek lu dul nar a dem safara kese. Ndax yàlla bu waxee moom def rek, soo deful da ngaa juum rek. Waaye mënoo fee wax dëgg goo xamante ne indi nga ko fi ba doo woor ndax yow doo julli. Waaw c' est que ñun boo gisee duñu julli, yoon wi nu bokk dañ ñoo teggil julli. Ku leen ko teggi yàlla, yàlla moo leen bul julli. Yonente bi moo ñëw ci yonente bi amoon na 124,000 sahaba, kan la ci wax bu mu julli? Kan wax leen ma ko, wax leen ma turu kenn. Yéen laay déglu de, bu ngeen ko indee rek ñu continue. 124,000 sahaba waxul kenn bul julli, waxul kenn bul woor. Ñëpp daf leen ne jaamu leen yàlla ba dee ñëw, comme ni ngeen ma gisee may jaamu yàlla. Sallu kamaara ay tumu nii, julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli. Kon lan moo wor ñi? Mooy seeni wax, seeni mbir yi ñu dugg, jox leen confiance ci yàlla du lakkaat. Ngay dégg ñu ne yàlla du lakk kenn, yéen yéen a soxor rek, yàlla du lakkaate. Waaw, doomu aadama sirru Muhammad la ko yàlla bindee. Bob bi miin la, dënn beeg biir bi ak ndiggli mooy aadam dellu gi, mooy xaa bi. Ah, toogukaayam bi mooy miin bi, tànk bi mooy daal gi. Ñu ne doomu aadama Muhammad la ko yàlla bindee, te Muhammad yàlla du lakk turam, kon yàlla du lakk nit. Waaw, kon yàlla li muy wax cinq jours fii naari jahannama xaalidina fiha abadan, loolu fuñ koy teg? Ah, waa aljanna bi ñu duggee aljanna dañoo ubbi seen i bunt ak seen i fenêtre di fiixlu rek ñu seen safara, ñu seen safara fees daal gars yi lakk di yuuxu. Waa aljanna daal di ubbi seen i fenêtre ne leen ma salakakum fi saqar, waa yéen lu ngeen doon xoole ba dugg safara? Tan lañ tont? Qaalu lam naku min al musallin, ñun dañoo bañoon julli. Waa léegi wax bi yàlla mu ne ñii dañoo dugg safara parce que dañoo bañoon julli. Léegi kon ñii ne ñoom buñ julliwul dañuy dugg aljana, fañ ko teg? Waxuma la sax ku dul julli day dugg safara, waaye kuy julli di yàq julli gi sax dafay dem safara. Kuy julli laa wax di ko yàq, safara nga jëm. Waxuma la, waxuma ku dul julli de. Jàngeen ko ku ma indil aaya bi? Fa waylun lil musallin, yàlla nee na xur wa ca safara, ñii julli di yàq julli bi laa fay dugal. Kon ku dul julli nag, bu fekkee waa ji day julli yàq julli gi yàlla lakk ko, yow nga ñëw ak sa ngandaay day julli koo jëm, wala loolu jarul xalaat? Loolu jar na xalaat wala jarul xalaat? Waaye xam nga loolu bi ko waral wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, seen diine moo leen wor. Sénégalais yi seen diine, seen yoon yi ñu topp moo leen wor, seen tariixa yi moo leen wor. Tariixa yi ñoo leen wor, ñoo leen réeral. Kenn xamul tariixa yi, juróom ñaar fukki junni tariix. Dëkk bi ñu mu tudd moom nañ bàyyi macha allah. Léegi biñ demee comme ñun moom dañuy dañ daan julli quoi, dañ daan julli. Yéen bi ngeen demee da ngeen daan julli? Yéen da ngeen daan julli. Yoon boobu la nekkoon dañ ñu mën a julli. Biñ demee xale fi yoon boobu ci ko bokk wala loo wax yi moo ñu bokk bu leen julli bu leen loo wax bàyyi loo. Biñ ko biñ ñëwee nii ñoom dañoo woo dañu dem bu leen kii loo lekk leen. Forcé ñu ni fekk weer koor la woon. Waaw, mu ne leen bu leen woo. Waaw, forcé ñu ni il faut ngir lekk. Mais il faut ngir lekk. Ngeen ne ko leen? Non, sama ma bu lekk la ñu lekk. Donc boobu waa ñu par exemple ñii maam dañ leen di nax nax boo xamante ne nax cosaan la wax. Day mel ni da ngay impuissant ci seen kanam doo mën dara loolu bu yàlla tëggoo léegi. Waaw. Ndax loolu wallaay moom ngeen ko. Waaw. Yàlla yàlla ko léegi. Kon leer na. Waaw, kon li ñu doon wax a ngi nii ma ne duñ leen wax lu dul dëgg ndax ñun ñëpp ñoo bokk gis mbir yi. Moom xëy na daf ko dund dafa dem ñoo ko ko, waaye yéen bu ngeen demul foo it gis ngeen ko, teg ngeen ci bët. Sénégal seen diine yi ñoo leen wor, seen yoon yi ñoo tax ñu bàyyi yoonu yàlla ak yoonu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Billahi wallahi taala, suñu yoon yii moo tax ñu bàyyi yoonu yàlla ak yoonu Muhammad. Billahi wallahi wa taala, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Borom bi nee na fa kayfa, xoolal rek, xoolal li rek. Iza jama'naahum, bis bu ma leen dajale li yow min ci bis boo xam ne laa rey ba fii sikk nekku ci wa wufiyat dinaa fay kullu nafsin, bépp bakkan maa kasabat la mu fàggu woon. te waxum ñoom laa yuslamuna, kenn du leen tooñ. Gis ngeen, gis ngeen tëkku bi yàlla teg ci ñi bañ a atte woo téere yàlla, ñiy caaxaane l'islam, di sànni sharia, di fowe diine yàlla ji. Yàlla nee na bis bu ma leen jàppee ba dajale leen, fa kayfa iza jamanahum, bis bu ma leen dajalee li yow min ci bis boo xam ne laa rey ba fii mooy yow man xiyaamati. Yàlla dana dajale aadama ba ki mujjee dee ñëpp ci benn terrain, góor ak jigéen, mag ak ndaw, kenn du rëcc. Li yow min bis boo xam ne laa rey ba fii dee benn xeetu sikki sàkka di ci nekk mooy yow man xiyaam. Yàlla ne haza yowmul fas, tey mooy bis bu ñuy tàqale dëgg ak fen. Jamaanaakum wal awalin, dajale naa leen ak ñu njëkk ña, fa in kaana lakum kaydun fakiidun, ku am pexe fexeel, ku am fexe rek fexeel. Dañu xam ne yow mal xiyaam mi ngi ñëw de, mi ngi sunu kanam. Bis la boo xam ne doomu aadama du ko mun a dékku ndax jafe-jafeem. Ci alquran am na fu yàlla ne yow man yajaalul wildaanu shiba, bis boo xam ne xale day judd bi jaaw. Am na fu yàlla ne inna zalzalata saa seyun azim, rëngi rëngi yow mal xiyaam. Yàlla mu ne mbir mu rëy la. Xool leen jant bi ni mu toll, xool leen weer bi ni mu toll. Bu yàlla di mbëkkante jant bi ak weer yi, wa jumi asams wal qamar, doomu aadama fan lay nekk? Yow da ngay toog fii léegi-léeg, bu ñu toogoon fi ba caag rek ñu gis géej gii ñëw. Musiba boobu est ce que mun nañ ko dékk? Tey boo gisoon géej gi di ñëw nii lan ngay xalaat? Mooy ñaata nit ci ginnaaw la rey. Di gis kër yi tëmb, xoola mbënd mi rek, mbënd mi, taw bi, wala ngaan bi ñu ko doon génne télé, ndox mi di dugg ci kër yi, nga gis musiba boobu. Wala nag xoola yowmal qiyaamati, te bis boo xam ne amul lenn lu nekk ci kaw suuf lu dul dina xam ne tey la yowmal qiyaam. Du bàyyi asamaan, du bàyyi jant, du bàyyi weer, du bàyyi suuf, du bàyyi biddéew, du bàyyi nit, du bàyyi jinni, du bàyyi mala, léppay xam ne tey la yowmal qiyaam. Ndax catastrophe yi ñuy gis, jàng ngeen iza samsu kubirat wa iza nujumu kadarat iza samaun fatarat wa iza alkawakibu ntasarat. Xal biddéew yi bu ko yàlla daanelee mu explosé, asamaan si yàlla lem ko, suuf si yàlla taxañ ko. Moo tax mu ne inna zalzalata saa seyun azim yowma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma ardaat. Mu ne bis buy xew ku am doom danga koy teg daw, dootal doom ci. Ku am doom di nga ko teg ci suuf, daw bàyyi doom ci. Mu ne wa tadaau kullu zaati hamlin hamlaha, ku ëmb toll ci 2 mois day tiit ba jur, 2 mois jur day avorté, doom ji day génn fal force. Liir bay judd day bi jaaw, da nga koy gis kawar gi weex tàll bi jaaw. Mu ne wataran naasa sukaara, nga gis ñëpp mandi, mandi wuñ de. Nit ñi dañoo gëlëm jaaxle, koo gis xamul fu mu jëm, koo gis du xam fu mu jëm. Kon kay yàlla lim ñu wax mooy dëgg. Moo tax mu ne iza jamanahum, bu ma leen dajalee li yow min ci bis boo xam ne laa rey ba fii amul benn xeetu sikki sàkk bu nekk ci bis boobu, huwa yowmul qiyaama, su ma leen dajalee lan mooy xaw? Mu ne wa wufiyat, dañuy fay, dañuy matalal kullu nafsin kullu nafsin. Gis ngeen fii yàlla lan la wax? Kullu nafs, bépp bakkan, ma kasabat, la mu fàgg woon. Suñu dajale xanaa kon dañu waroon dajale daan ne dajale nañ, ñu ne waaw, ñu ne ana diw, ñu ne mu ngi ni, ñu ne waaw ñëw nañ de. Wala fi yàlla la wax? Kullu nafsin bi ma kasabat, kenn ku nekk li nga defoon loolu lañ lay fay. li nga def loolu lañ lay fay. Waxul dañ lay fay ci ñeneen de, ci tiyaaba ñeneen, dañ lay fay ci jaamu yàlla ñeneen. Déedéet wufiyat kullu nafsin bima kasabat, danañu fay bépp bakkan la mu defoon. Lii kay leer la. Bu yemoon fii sax mu jaam, waaye mu ne wa hum la yuzlamun. Jamono ji ñu lay fay duñ la tooñ, duñ la fekk nga julli jaamu yàlla ñu lay jox lu bon, duñ la fekk nga julli woo jaamoo yàlla ñu lay jox lu baax. Waxum laa gis la mun, kenn du tooñ kenn, ku nekk rek li nga defoon. Wa an laysa lil insani illa ma saa, doomu aadama bi li mu liggéeyoon rek loolu lañ koy fay. Wufiyat kullu nafsin bima kasabat waxum laa gis la mun. Yow mal xiyaam tooñ amu fa tooñ. Lu tax tooñ amu fa? Yàlla du tooñ. Inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharrama fala tazalamu. Yàlla nee na man dama araamal ci sama bopp tooñ, man duma tooñ, tooñ dama ko araamal ci sama bopp, duma tooñ man yàlla. Moom tooñ ma def ko seen diggante muy lu araam, bu leen tooñante. Alquran ëllëg yowmal xiyaam yàlla nee na wala yazlimu rabbuka ahad, yàlla du tooñ kenn, yàlla du tooñaate. Nan la yàlla, lan mooy tooñ? Mooy nga def mbir fekk def nga def ko niñ la ko santewul, wala nga def ko ci barab buñ la ko santulee. Loolu mooy tooñ, loolu mooy tooñ. Yàlla nag du fekk ku ko doon jaamu doon julli di dem jàkk di woor di jàng alquran di sajj xefam di wax lu baax di def lu baax ba dee ñu ne yàlla da ko yóbbu safara. Yàlla nga dégg ñu ne moo nit day julli ba dee dem safara, julli amul njëriñ. Ne loolu ay wax kese la. Ma ne jàpp leen fi ngeen jàpp, foofu nga jàpp, foofu la de. Julli leen, woor leen, jàng leen alquran, jaamu leen yàlla, roy leen yonente bi alayhi salatu wasalaam. Lii mooy dëgg. Ku bëgg a wax nit ñi dëgg ne leen wax jaamu leen yàlla, roy leen yonente bi, gëm leen alquran, jàng leen ko, dund leen ko. Loolu mooy dëgg. Leneen lu dul loolu rek caaxaan la. Leneen lu dul lii, mbooloo mu ña mun a dem ñu wax ñu lu dul lii dañ ñuy nax, du dëgg. Mbokk yi, lii mooy sunu dars tey. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci dégg ak topp. Bu amee ay njuum te ñu ngi koy dégglu sunu borom, li jub ci moom la bàyyeekoo manqué manqué yeeg tolof-tolof yi ci ñun la ñu ngi koy jégglu sunu borom. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.